بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. مخ کې ذکر شیو دیو قسم چیغا مقابله و دمخ کنا دا مضمون شورو چلا ویلیو دوالا ندی برابر. افا من یعلم اغا سوک چی دوم را پویگی چی دا قرآن دا اللہ کتاب دے حق. کمن هو اعما ندینه دی برابر دا چا سره چا جاهل له به د دوالو تفصیل ذکر کاو. همخ کې د گمراهانو خلق ذکر وکم بیا ور پسې د مؤمنانو اول کې ویلو الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله او بياوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم. المؤمنان پورا وضاحت يوكو او خصوصيت بيان كبدي جدی ایمان او د دې یقین د قران نه حاصل لې هغه سره زړونه مضبوطیږي اور قسم پریشانای لري کیږي. د آخرت حالې بیانې جدید پارسنګ په دنیا کې د زړونو سکون دې اطمینان دې او دا هر قسم وحشتنا او پریشانینا ورخطائینا محفوظ دی. آخرت کی امد دی مقام ډیر ناشنا دی اللہ سره. الذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چی ایمان راوړي یقین کړی په الله باندې په وحدانیت سره او بیا عمل کړی هغه عمل چې په طریقه د سنت وی توبا لهم دې لپاره قیامت کې ډیر لویه خوشحالي ده. دې لپاره په قیامت کې ډیر لویه مبارکبادي ده. دید پارا پا قیامت کی ډیر لوی عیش او ډیر لوی فراخی دا مختلف معنی کی ذات المسیر کی اتو پوری د توبا وشالی توی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی قرۃ عین یا خواله دسترګو دی او دغه سي د زړه دی. دغه سي سعید بن جبیر وی توبا لهم ای فرح لهم وسرور خوشحالی ده د زړه او فراخید نعمتونو توبا لهم دیر خیستا جون حیات طیبا چو تویلی شی اغاو تحاصل لی سلورم داوی چی توبا یا وند پا جنت کی شجرتن پی الجنتی ذکر تپوس چیو دو نبی علیہ السلام نا چی ما توبا توبا سشی دی نبی علیہ السلام شجرتن پی الجنتی یا وند پا جنت کی چلا بخپل نال کړی دا او دا غي سورې مسیره تامهات سنتن سلوکالو کې دا غزه پاس باندې سور سړې هغه نن شي وته اصلها فی دار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ونا اصل کی ولاله دا د نبی علیہ السلام په کور کې او فی کل دار مؤمن غصنها او دا هر مؤمن په کور کې دا غي څنګه رسیدلې ده منها ثياب اهل الجنت من اکمامها دا داسې ونه چې دی کې تدی پسانگو کی کمی کسوڑی دی اگه که دا جنتیانو ټول سامان موجود دی اگه جامیم دا دی ندی اویلیو چکل مومنان اواری دا اگه نباز زنکڑی اسونا او سنبال او خان اللہ جنتیان لور کی تیار ار قسم تو جنت چکم سامانو ندی ناپ دی و نکی دی وی بیا تا پوسیو دا نبی علیہ السلام نا چی دا دی تناو غٹوالی سمردی نبی علیہ السلام او صحابی تاوی چطا پا یو زوان او خوانده سور شی او غروان شی تدین چاپی را یو چکر لگی یو تواف کئی نو ان کا سر ترقو تو هان اگا با دمرا کمزوری شی چی داغی اگا غلی با مات شی ختم بشی حلاک بشی لیکن دا غیر نبا یو چکرون نوی دا اکثر مفسرین دا رائی دا چه شجرتن فی الجنتی ونا دا پا جنت کی غیت توبا ہوئی او دا اصل کی دا دی مومنانو دا عمل نجول شوی دا ذکر رست راضی ومثل کلمت دو مثال ذکر کری رستو ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء دی کلمی مثال دی یوونی دی دا سوانا چه داغی من او جل پا زمکا باندی تروم زمکی رسیدلی او سانگی اسمانونو ترسیدلی دا حقیقت کی کلمه طیبا و کلمه توحید و چه دلتا دا مومنانو پا زرونو کی و او هر وقت کی داغی اعمال رسیدل اللہ تا دے داغی یو مثال جنت کے مومنانو تا جوڑ کرے دے چی داوہ نن دا دستا سو آگا کلمہ توحید دا چی تا سوال دنیا کی ظلونو کی زیور کرے ہوں او څنګه چې تاسو ایمان مضبوط او کلمه مضبوطه او په زړونو کې مال امن قرار یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت چې څنګه الله په دې کلمه باندې دنیا کې مضبوط پیدا کړی وي او هیڅ یو طاقت تاسو نو چې تاسو دې کلمې نه منې کړی وي الله داغي مثال په جنت کې د ونی سره ورکو بیا هم صحابه او تاسو کړه او چیر په دنیا کې د دې ونی مثال شته دی اسی نبی علیہ السلام هغه صحابي ته وی چې ته شام ته تلې هغه وینا بل ته کې ونی دی د جوز ونه او ته ویل شي بغه په دنیا کې یو مثال لې جوزو چارمغز وته وی چغجې وته وی زه اسی مثال پېښ کړو هغه له جلا کم فراخی او کم وسعت او برکت ورکړې ناغه ونه نه ده خو سبه حدا او به انتها شي الله اذا دې خلق ته نصیب کیږي چې امنو او عامل الصالحات چې دا ایمان د قران نه حاصل دي عقیده مضبوطه ده په الله باندې دغه په زړونو کې هیڅ قسم شک او شوبه نشته دي او عمل هم په سنت پیغمبر دي توبه لهم نه خبرو اصل کې خپل معنا دي چې رسوم راضي قران او سنت کې نمرات ته نه خوشحالي د تویبت نه دي تویبا اصل کې د قانون د وجه نه هغه زمي دومره زور وکړي چې ځان لیوا او راوستم توبه ته نه جوړ شو وحسن مآب او ډیر خیسته زه دراتلو دي د دې ته پورې ده هغه جوابونه چې پیغمبر نه معجزه غوښته و چې د باندې ولي معجزه رانله چې مونږه د نه مطالبه کوو الله رب العزت وی چې معجزه کې سنشته کنه کتا سوې چې معجزه راشي نو مونږ به ایمان راوړو مونږ ته به هدایت نصیب شي الله ویلو چې نه هدایت زما په اختیار کې دی ان الله یذل من یشاء ویهدی لمن انا الله گمراه کوي خلق مو هدایت کوم چې هغه چاته چې روجو پکی او بیا د عناب تفصیل وکم چې منیبین هغه خلقی چې دا غي زړونه په قران باندې خوشاله په دنیا کې بل په هیڅ یو شی باندې دا غي زړونه ته سکون نه حاصلېږي نه په قصو باندې نه په ناتونو باندې نه په ګانو په جانو باندې نه په خوبونو باندې صرف د الله په ذکر سره او د الله په قران سره دا جواب کی اصل کې چې معجزې تساجت ته ته چې موږ دنیا ته لېګلې نو استاد ذاتي او معجزه ده تاسو چې موږ کوم قران نازل کړی دی نو هغه یو معجزه ده ته چې امت ته کم دعوت پیش کین دام یا معجزه ده نو معجزو تساجد ته نو دی آیت کې د دې دین ټول پروګرام ذکر کوي چې الله رب العزت پیغمبر را ولي کو دنیا ته او داسې امت ته را ولي کو چې اخري امت ته امتونه په دې باندې ختم شو او د سود پاره راولېګو ناغه بیان چې لیتلو وا چې قران خلق توخی صرف د دې لپاره راغلی د دنیا ته بیا اور پسې وی چې قران خلق توخی نو هغه خلق بے منی اخلق به ترجمه کیږي او خوشحالي کی با الله وینا اغي به تختی اغي به نفرت کوي اغي به دشمنی کوي اده به او ته بیانې د شان ذکر کړه د دې دین چې دا هغه وخت نه داسې خبر را روان نو کوم خلقو چې د قران نه د دې مسلې نقشه او صورت نو پیجندلې او کله هغه د دې هنګامي ولید نو پرستو شو چې دغه ډېر مشکلات دي تاریخ یال دا چې کله مون دعوت پېښ کونو خلق براشي او زمونږ له سوخپې به کولی ازمون بډیر قدر او عزت کوي مونږ ته وګلونو امیلونه چي الله رب عزت وی چې نه د دې مسلې شان دا نه دي اوس نور څه ښه دا د انبیاو چې کوم پیغام دی دنیا کې دا غي دا حیثیت راغله دي دا شان راغله دي چې انبیاو با دعوت پېښ کاو د خلکو خیر خوایي کوله خلک خلق الله ترا بالو او غي وکفر کاو چې نه دې باروي مبلغ ته چې خپن شي او صلاح خراب نه کې او سلام مضبوطه کا کذالک ارسلناک سن چې مخکې مې لېګلو پیغمبران پلوخ پلو امتونو ته نو دغه سیته مې راو لېګلې داسې یو امت ته قد خلت من قبلها امم چې یقینا تیر شوي دي مخکې د دینه امتونه څومره امتونه چې وا تیر شو ختم شو او د آخري امتو په دې امت باندې امتونه ختم شو او په دې پیغمبر پاک باندې پیغمبران ختم شو دغه سلسله ختم شو نور سقراطون کې نشتا او څه د پار دنیا ترالی لتتلوا ستاکار د دې په دنیا کې چې ته بیان کې په دې خلق باندې هغه قران چې مونږه ته توحي کوو د حکمت خو د بعثت چې پیغمبر دنیا ته سل راغله و یاره نو قران دا حکمت بیان کړی دی قران نا پلش نو تبا نور نور صبح خلق وی جنا هو رحمت للعالمین او خډیر خوږی پستی خبرې کولیو هغه خو به خلق روغ او صلح کولیو هغه په خلق باندې دمونه چولو او تعویذونه به کولو اسوک بوئی هغه نورو اسوک بوئی دنیا دا هغه مخه پیدا شوی و زور پس بیا که په دغه خټو باندې سر شوي که نه اډو خبر به نه شي د دین نه نه حکمت هغه دی چې قرآن ذکر کوي لتتلوا چې ته په دې باندې قرآن بیان کې دا د پیغمبر دینو دا د هغه پیغامو د تبلیغو ټول عمر دنیا کې په دې تیر کړی و لتتلوا لام د علت دی که نه چ بیان کې پدی باندې تش تلاوت نا لتتلو دا مطلب نه چې قاری سے تلاوت کې وق کې ده اپا مطلب یې په خپل هم نه پوي نا دا یې تلاوت نه وي تلاوت اصل کې بیان ته وي چې د قران مطلب او د قران مفهوم او د قران کریم چې کوم خاص دعوه دا او کم خاص مضمون دی اغاو تا بیان چې څنګه پیغمبر با بیان وکنه چې بیان کې پذی باندې الذي اوحينا اليك هغه قران چې مونږه تا توحي کوو تبدا بیان تبدی تا د دې قران دعوت ورکم وهم يكفرون بالرحمن دا جمله حال واقع شوه او زمانہ یوی د دواړو لتتلو علیهم تبه بیان او دی به کفر کوي تبه را بلی الله ته او دی به تخصیستان دا به ناشنا کاری ښا دا ډیر لوی امتحان دی دنیا کې دیو جنا حضرت ابو ذر غفاری ویلو رضی الله عنه چې ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لم يدعا للمرء صديقا سوچي دنیا کې دا کار کوي امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر کوي ندی بوله دوست پرې ندینو کچې ته دوستان مستانیو کنه دنیا کې آبته نه ختم شي دغه سه پاتې شي دې مسلې چې له دوست نه دی پرېخه ټولې ته نه خپکړي په خپل خپل ځای باندې تر دې مسلې شان نه کړه هم یکفرون بالرحمن او کتابونه لیکي مفسرین لیکي فضیل ابن عیاض وی رحمه الله تعالی چې کله تا دنیا کې دا سیو عالم ولیدو چې د خلکو ډیر محبوب دی او خلک ته نړۍ چا پیر دی ډیر قدر او عزت یې کوي نه پوښه چې دا غل دی نو مثلا نه راکړي د حق پټ کړی دی نو پیغمبر سره دښمنی کولا هغه ته بد ردی وی او د باندې دا سره جمع دي لکه کبین باندې چې ما چه را جمعي دا خدای متاهن نه کنه مسلې نه دا بیان کړی ولې دا مسلې شان دا دی وهم یکفرون بالرحمن رحمان یې ولې وی دی زکه دا اللہ رب العزت دا خلق و ناشکری ذکر کئی چو گورا دا اللہ رحمتونو تاو گورا پیغمبر یو رحمت تیم نو قرآن یو بل رحمت تیم او پیغمبری چو بیا بیانی پخپل لحجہ کی او پخپل انداز کی نو دا بل رحمت تیم او خلقو دا یو رحمت شکریہ دا نکڑا دا یو نعمت شکریہ دا نکڑا وهم يكفرون بالرحمن دیر سوچ نه کینو چې دا موږ کوم ذات سره مقابله کوو او دا کوم ذات ناشکری کوو چې رحمان دی رحمتونه حد نشتا هر بنده باندې د الله به شمار به حد او به انتها رحمتونه دي کنه وګور دې دا غنا شکرې کوي د انتهایی درجه الله ذکر کوي د مخلوق بدبختی او شقاوت دی حد تورسه چې څومره سره الله رحم کوي نذور او سره دی عزت کوي بنیتی کوي دا څه قوم ته ایمان نه نصیب کیږي کنه نو لا یفلح الظالمون دا خلق الله یې ناکامیږي چې غیر الله سره په عزت باندې چلیږي داغه رحمتونو ته وګورا داغه مهربانو ته وګورا احسانات ته وګورا او د دې دی نفرت ته وګورا هم یکفرون بالرحمن د قران مطلب عامي دا چا پورې خاص نه وي مفسرینو کس ذکر کړین داغه یسه د خبرې د وضاحت لپاره ذکر کړي چ نبی علیہ السلام مکی والو تا دا الله صفاتونه ذکر کړل کلمه هم وی چې بسم الله الرحمن الرحیم ناغیوی چی رحمان خو مونگ نپی جنو رحمان خو دی امامی دی امامه کیو کذابو دروغ جن چی اغا دعوت نبوت کلی وا اغا وقت کچ نبی علیہ السلام وو اغا دعوت کلد نبوت او قبائلو ای مرگرتی او کلا بنو سقیف بنو حنیفا دی مرگری شو دی صحابه کرام شو دیر مخلوق ازان سر مرگری کن اچھے اغا سر بیا کم جنگو شو پا اغی جنگ کے کم صحابه شیدان شو قاریان او حافظان دمرا تبایی پا بل جنگ کی ندا شوی لکا دا زیالخیتی سر جی جنگو شو کنا مسیلمہ درشکی ڈریورو اغا سر جی کم جنگو شی اخ دے پا اغی کی کم تباییو شو دا غی او سببو چه حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چه دا قرآن لیکل غواڑی سکر چه پیو یا موقع کی زمون ندوم را دا قرآن حافظان و قاریان شیدان کی گی کنا دا با قرآن ختم شی ابو بکر رضی اللہ عنہ دی و سر اتفاق نکاو و بیاد آغی سنی اللہ کلاو کری دا سبب واصل کی خواه د یماما جنگ چې شیو هغه د سره شیو زه به ځان ته رحمان الیماما وی چې د یماما رحمان زیما او کبل له هر څوک چې نو مکه والو نبی علیہ السلام ته وی چې مونږ خو رحمان نه پیژنو بغیر د یمامینا د نوم په بد لګیدو سورہ فرقان کی امویلیو 60 نمبر آیا تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ أَنَسْجُدُوا لِمَا تَأْمُرُنَا کلش بدی تاویل شو چه رحمان ذات تاجزی کوئے سجدے کوئے دیوی رحمان سوک دے مونگا دیتا سجدے نشو کولی مونگا اللہ پیجن و رحمان پیجن نو دید پار اللہ مختلف آیاتون نازل کرو سورہ بنی اسرائیل کیوں قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن ایم ما تدعو فلو الاسماء الحسنا و آیواتا چا اللہ رحمتت کے اللہ تحوازو کے کپل لفظ د الله سره یو کپل لفظ د رحمان سره دا ټول د الله اسماء الحسنا دي دا اسماء الحسنا ځکه نازل کړی دي چې په دې سره هغه ته आवाज وکې ايما تدعو فلو الاسماء الحسنا جواب چې یو شی دی اللهم د الله نوم دی رحمان و رحیم یم صفت نظیم و دیبا داغن انکار کهو قوم یک فرون بر رحمان تبو تا دعوت ورکے او دیبا کفر کی پر رحمان ذات باندی لیکن تب اخپل دعوت نپری دی تباندی دی پریشانی را نشیم سنچ دیر دنیا کی دعوست ترس وقت پوری مسئلہ روان اکڑا مجھے مشکلات پیرال ہوئی ارے دو نارسی پڑا گا پری خودو اوزان لے سو وسوسی و سبانی جوڑ اکڑی چی منگو ایخ پلے غان اخلاس اکڑاو کسو کی منی ہے کنی منی اکل ابو ایدہ خلق دیتا دا مسئلے جت نشتا داوی زلی بدبخت دی اس خبر ہے مکی والا و نبام سوک زلی بدبخت دو قرآن خدا غی دعوت نو پریخی پیغمبر خو نو پریخ پا دی بانو باندی پا دی عزرنو باندی اگا مقصد پری دی دا سیده تورسی چی قوم یکفرون بر رحمان دی به انکار کی در رحمان ذات نا او تبه او ترا بلی قل هو ربي او اي او تا چې د رحمان زما رب دې دا د صفاتو ندي دا نوم ندي لا اله الا هو نشتبل حاجت روا نشتبل کارساز نشتبل مددگار مگر صرف الله دې دا مطلب وخا پیغمبر دعوت سو د توحید چې لا اله الا هو دې مسلې وضاحت او دې مسلې په مطلب باندې خلق او عقول هر څوک په خپل جبه کې قران ټول د دې تشریح وکړه قران د دې کلمې توحید تشریح او تفصیل له او په دې قسمه قسم دلایل پیش کړی عقلی او نقلی او وحی او آیا دغه رحمان ذات چې دی هغه زما رب دی لا اله الا هو نشته بد لایق د عبادت مگر یو الله دی علیه توکلتو کتا سو هر څومره خلاف کوي هر څومره دشمنی کوي خما خاص پاغه باندې اعتماد کړی دی دا مسئلہ سنشی که دی سوچی دی پا اللہ باندی اعتماد نہیں کرے علیہ مخک کرے دی خاص پا اللہ باندی ما اعتماد کرے دی علمی دا مسئلہ شورو کری دا علمی دی توحید تلا سچولے دی ہر چال پکار چیول سوچ او فکر رکی مران دیو مقرس تو گوری باقی دا چه دی مسئلی سر مشکلات شتا دی گوری دی که لوگا تندو مشتا دی که حجرتو مشتا دی که جهادو مشتا دی که در خلقونا براعتو مشتا دی دا هر سو چی شوی دی پو دنیا کی در دی مسئلی سر تشوی دی خواه کام بیا در کلو نشلی شوی دی در دی مسئلی پو جبا که قتل شوی دی در قومونو در لحسنا در دی مسئلی پو جبا کد نبی علیہ السلام ارسم رجیحاتون شوی دی دی مسئلی دی پا تو دین دین کئے و خبرانا کئے پورا چا انبیاءو دی دین خدمتو کو اللہ دین دی پار پیغمبران دا دین سشے دی دین خوبتا دیرو سی زنو تا ہوئے خپلے گیڑی تبے امو ہے دا خو فرعونم ویلیون استاو دا اگر پرخ سشے لگا چ موسی علیہ السلام کله کار شروع کو فرعون وی پریم دے وجنه مې ولي ان يخاف ويبدل دينكم ويدين روانينو پدې یریګم ها ان يخاف ويبدل دينكم زریګم چستا سوتين رواني چې دا غي دین څنګه ونه دينكم ها اللہ دین نه یاد او خپل دین یې یاد او ارسو کغه خپل دین ته دین وای کنا به ګوره خبره واضحه وکا بوسو کې وبم بوزا کنا ها او ته دوکا کې حل کو سره چې لګیای په ګنټو ګنټو لګیای ا د دین نه خلق خبر نشو چې دا دین څه شی دی نه خبره او توکا چې دین د انبیاء او توحید دی کته د اسلام نوم واخلې نو خلق نه پیجنې کدی ایمان نوم واخلې خلق نه پويږي سوچ تا دا نه ویلي چې اسلام او ایمان او دین دا توحید دی او توحید ستوي الله واحد لا شریک ګڼل چې بغیر دا غنه ایسوک په دنیا کې مالک د نفع او نقصان نشته مالک د خیر او شر نشته نسوک چاله سوار کولی شي نو د چانه سوک غستی شي دا سجی کوي نو یو الله کوي الله سره په دې صفاتونو کې او په دې خدای توپ کې سوک شریک نشته نه انبیا نه اولیا نظمک اسمان انور او سپوږمۍ نه پیر او فقیر او دستگیر دا به وای کنه خلق تعالی او پته ولګی چې خدین دی ته وی بیا وزان سره سوچ کین نو چې وی منو کني منو نو وضاحت نه کوي دا خبره دا دومره ګران کار چې پیغمبر وی علی توکل تو بس په الله باندې اعتماد دین هغه زمونږه حفاظت کینو ویله متاب او دیر لا تراتل دی پا آخرت کی هم پا دی بنیاد باندی کو چی دی دنیا کی مخلوق تا دین خبر شی اگی تخپل امانتو رسی چل لاولا را لے گلیو نو دا اگی باوم دیر الوی فیدو شی او مونگ لباوم اللہ دا دی بدلی عوضو نرا کی دا دیر الوی کارخانه دا او قیامت کې به الله رب العزت سره ملاقات ډیر کامیاب شي ویلې متاب دا د انبیانو مشنو دا د انبیانو وعد او نصیحت چې خلکو ته کاو اپ دې دومره مختلف تکلیفونه مشکلات برداشت کړې په نور سبان دي نو ډېر لوی ظلم دی چې باز خلک کې د دین سره کې د قران سره کې اصلی شیو سره نه اسی دین دین کوي اسی بس لګی آئی د ځان نه سره جوړ کړی چې دا وی مونږه مخلوق ته د الله دین رسو کنا دا وی مونږ د مخلوق خیر خوایي کو کنا امون نبوي قیامت کې تپوس کی کنا به خیر خوایي ست وي اصل خبره نه کوي چې خلقو الله واحد لا شریک غنه الله سره شرک مکوي الله نو سیوا بل چاته आवाज نه سره کوي چې رامدد شي اور ارسي د موعده د شرک خبري دي دا وضاحت څوک نه کوي نو دیو جن سره تکلیف ولا هم نشته دي چې دا وضاحت نه کوي اسی دین دین کوي کنه او دا وای چې ګوره خلکو خو کوي او بد مکوي کار خیر کې ایساخ لے نوستا تا بھئی سوک سنوی ارسوک بڑی قدر کئی عزت بڑی کئی اور ڈوڑے گانی بھئی قسم قسم دو دنیا عیش معاش بھئی خبر خدا گرانا نا چی امر بالمعروف سره نهی عن المنکر یو دیشی چی قرآن بار بار ویلی چی دو کولو خبر بوموئے او دا بومه چې دا مکوي دا مکوي دا مکوي نو دین به پوره شي کنه خا اخر دا